Hare Krishna. Pradesh lives down here. Ekakanta. Purkaune Griha Akash Prebich Menahita. Concert. Concert Tava. First floor. First floor. Or Anya Griha Kesat Samyog Nahita. Or Samanyata Griha. Pravej Anustan Nisri Karna Ejase. Do Griha Praveshi He Yunga Sansarik Shubhoga. Again, Apka Griha Praveshi. Kunki Ap Sadipataka Griha. Ya Sansarik Shubhi Ashan Takya. Natevi dur swarta gatim hi vishnum durashya ye bahirata manena. Misuki hunga. Atmeya kutumbam swajanam kesakhi durashya. Jo is prakar asha karte hain ve murka murha sadharano ke hain. Jo नहीं जानते कि गति है विष्णु तो आप का पूर्व गृह त्याग किया इस गृह में प्रवेश करने के लिए भगवान की सेवा करने के लिए त्याजी कुल लाज भज ब्रज राज सत्यनव ठाकुर का प्रस्ताव था और उन्होंने ऐसे किए थे कुलोलाज में मतलब ये सांसारिक प्रतिष्ठा भक्तिराम ठाकुर छोड़ दिए थे भक्तिराम ठाकुर एक मान्य सरकारी कर्मचारी थे भद्रल उस समय बंगाल का एक भद्र लोग जैसे मान रहे थे भक्तिराम ठाकुर तो भक्तिराम ठाकुर का प्रस्ताव था कि वो सब छोड़ के मैं ब्रजराज का भजन करूंगा ब्रजराज का मतलब नंद महाराज और नंद राज सूता है कृष्ण कभी कभी भगवान कृष्ण उनको भी ब्रजराज बोलते तो घरे न जाइबो बने प्रवेशिबो विनोद विनोदी करे घरे न जाइबो घरे न प्रवेशिबो गृह प्रवेश नहीं करूंगा भक्तिराम ठाकुर का संकल्प वन में प्रवेश करूंगा तो ये गृह प्रवेश सांसारिक संबंध का विस्तार करने के लिए नहीं है उसको भोग करने के लिए ये वानप्रस्थ जीवन है वन वृंदावन में प्रवेश करना है तो सब सांसारिक कार्य संपादन करके वृंदावन में प्रवेश करना वृंदावन का मतलब जिसमें कृष्ण सेवा होती है तो इस वानप्रस्थ जीवन में वो सब पूर्वानुभूति जो थी मैं क्या किया था और कैसे किया था और किस लिए किया था वो सब भूलना चाहिए और जो करना चाहिए जीवन की संसिद्धि शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए वही अनुशीलन करना चाहिए तो इसलिए ये गृह प्रवेश अनुष्ठान आयोजित है जिससे वास्तव शुभ लाभ होगा। कृष्ण भक्ति के बिना शुभ नहीं होते है और कृष्ण भक्ति लाभ करने वो ही लाभ है और सब दूसरा का लाभ जो है वो केवल नायक है। कितना कठिन है सब संसारिक संस्कार जो मन में है वो सब भूलना, तो भूल करने के लिए वो सब संसारिक संस्कार को भूल करने के लिए वन प्रवेश करना चाहिए। तो यही वन प्रवेश है, देह सुख के लिए नहीं है, सेवा सुख के लिए इस प्रवेश होते हैं। कृष्ण सेवा सुख, हरे कृष्ण। आशा है आपका पूर्ण शुभ लाभ होगा इस वन प्रवेश करने से, और आशा है इससे आपके बहुत आत्मीय स्वजन विस्तार होगा। हमारे वास्तव आत्मीय स्वजन है भगवान के भक्तों, और देह पत्र खल त्रादिषु आत्मसायदेशु असत स्वभी असत देहोद्भूत स्वजनों सब वो सब संबंध जो है मायक है। यदि पुत्र पुत्री भक्त है तो ठीक ही है, वो संबंध रखना अच्छा है, परंतु वो किस प्रकार रखना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर का पुत्र थे, सही है नहीं? भक्ति सिद्धांत ठाकुर बचपन से कभी ऐसे विचार नहीं है कि भक्ति में और मेरा बाबा है, बंगाली में बाप बाबा बोलते हैं। तो बाल्यावस्था से उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर गुरु रूप में परमहंस महाभगवत गुरु रूप में मानते थे। तो इस प्रकार आत्मीय दैहिक आत्मीय स्वजनों कृष्ण भक्ति का संबंध में संबंधित होना चाहिए और किसी दूसरे प्रकार का संबंध रखना केवल मायक है। हरे कृष्ण।